بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اے انسانو تواں پنجے رب کھا ڈجو بے شک قیامت جو زلزلو تمام بڑی شے آہے یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ان ڏينهن توهان ڏسندا ته هر کير پياريندڙ پنهنجي کير پياندڙ کي وساري ڇڏيندي ۽ هر حامل پنهنجي حمل کي ضايا ڪري ڇڏيندي ۽ توهان ماڻهن کي ڏسندا ته جهڙا اهي نشي ۾ آهن ۽ في الحقيقت اهي نشي ۾ نه هوندا پر الله تعالى جو عذاب نهايت سخت هوندو ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ۽ ڪجهه ماڻهو اهڙا آهن جيڪي الله تعالى جي ذات اقدس بابت بغير معلومات جي اختلاف ڪن ٿا ۽ هر تڪبر ڪندڙ شيطان جي تابعداري ڪن ٿا كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير شيطان لاءِ فيصلو ڪيو ويو آهي ته جيڪو ماڻهو ان سان دوستي رکندو هو بيشڪ اهو ان کي گمراه ڪندو ۽ ان کي جهنم جي عذاب جو رستو ڏيکاريندو يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج اے انسانو جيڪڏهن توهان کي قيامت جي ڏينهن ۾ شڪ آهي او بي شڪ اسان توهان کي مٽيءَ مان پيدا ڪيو ان کان پوءِ هڪ قطري مان ان کان پوءِ رت جي ڊگ مان ان کان پوءِ گوشت جي ٻوٽي مان ڪن ماڻهن جي خلقت مڪمل ڪري ٿو ۽ ڪن جي خلقت نامڪمل ڪري ٿو ان لاءِ اسين توهان لاءِ پنهنجون نشانيون بيان ڪريون ۽ اسين ماڻهن جي پيٽن ۾ رکون ٿا جيستائين چاهيون هڪ مقرر وقت تائين ان کان پوءِ اسين توهان کي ٻار بنايون ٿا ان کان پوءِ توهان پنهنجي جواني کي پهچو ٿا ۽ توهان مان کي فوت ٿي وڃن ٿا ۽ توهان مان کي نهايت پير سن ٿي کم کل ٿين ٿا جو معلومات حاصل ٿيڻ کان پوءِ به ڪنهن شيءِ جو علم نٿا رکن ۽ توهان زمين کي سڪل ڏسو ٿا پوءِ اسين ان جي مٿان برسات وسايون ٿا ته اها زمين تازي ٿئي ٿي ۽ اها زمين هر قسم جي رونق پيدا ڪري ٿي ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير يو اني سببا بيشڪ الله هو سچو رب آهي ۽ بيشڪ هو مولن کي جاري ٿو ۽ بيشڪ هو هر شيء تي قادر آهي وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور اي بيشڪ قيامت ايندڙ آهي ان ۾ ڪو به شڪ ناهي ۽ بيشڪ الله تعالى قبرن وارن کي اٿاريندو ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق کچھ مانو اڑا ہیں جيڪي علم ۽ هدايت ۽ وحي کان سواءِ الله تعالى جي ذات اقدس ۾ اختلاف ڪن ٿا اهي رسول عربي ۽ قرآن كريم کان کنڌ موڙين ٿا ان لاءِ الله جي راه کان گمراه ڪن ان لاءِ دنیا ۾ خواري آهي ۽ قيامت جي ڏينهن اسين ان کي جهنم جو عذاب چکھائينداسين ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد یہ بدلو آہے انہی عمل جو جیکو ان دنیا میں کیو ہو ایں بے شک اللہ تعالی بانن تے ظلم کندر نہ ہے ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ऐं के माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके बेदिलीअ सां अल्ला ताला जी इबादत कनि था पोइ जेकॾहिं उन्हनि खे ख़ैरु पहुचे थो त उन ते मुतमैन थियनि था ऐं जेकॾहिं उन्हनि खे आज़माइश पहुचे थी त उहे कुफुर ॾांहुं मोटनि था उन्हनि दुनिया ऐं आख़िरत में नुक़सान खाधो इहो ई साफ़ नुक़सान आहे يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد اوے اللہ تعالی کا سوائے بتن جی بات کن تھا جيڪي انن کي نفو ۽ نقصان پهچائي نٿا سگن ايائي چوٽي جي گمراهي آهي يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير इहे उन्हनि बुतनि जी इबादत कनि था जिन मां नफ़े खां वधीक नुक़सान जो अंदेशो आहे सदन दोस्ती ऐं रिफ़ाकत निहायत ख़राब आहे ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد बेशक अल्लाह ताला नेक मोमिनन खे बागन में दाख़िल कंदो जंहिंजे हेठां نہروں وہن تھیوں بے شک اللہ تعالی جیں چاہے تیں کرے تھو من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير جے مانو کے ہی گمان آہے اللہ تعالی رسول عربی جی دنیا ۽ آخرت میں مدد نہ کندو پوءِ ان کي گھرجي هڪ رسي آسمان تائين اُڇلائي ان کان پوءِ پاڻ کي پھاسي ڏي پوءِ پاڻ ڏسي ان جي اها اٽڪل ڪامياب وڃي ٿي جنهن لاءِ کيس ڪاوڙ آهي وكذلك انزلناه آيات بينات وان الله يهدي من يريد ۽ اهڙي طرح اسين صاف آيتون بيان ڪريون ٿا ۽ بي شڪ اللہ تعالی جنکے چاہے تنکے ہدایت دے تو ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد بے شک جن ماں ایمان آندو ۽ جيڪي يهودي ٿيا ۽ جيڪي تارن جا پوجاري ٿيا ۽ جيڪي عيسائي ٿيا ऐं जेके आतिश परस्त थिया ऐं जेके मुशरिक थिया बेशक अल्लाह ताला उन्हनि सभिनी जे विच में क़यामत जे ॾींहुं फ़ैसिलो फ़रमाईंदो बेशक अल्लाह ताला हर शइ ते शाहिद आहे الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء چاتوا نڏٺو بيشڪ الله تالا کي سجدو ڪن ٿيو جيڪي شيون آسمانن ऐं ज़मीनुनि में आहिनि ऐं सिज ऐं चंड ऐं तारा ऐं जबल ऐं वण ऐं चौपाया ऐं घणा माण्हू सजदो कनि था ऐं घणनि ते अलाह ताला जो अज़ाब साबित थियो ऐं जंहिंखे अलाह ताला ख़्वार करे थो उनखे को बि इज़त ॾींदड़ न आहे। बेशक अलाह ताला जीअं चाहे तीअं करे थो। हीअ आयत सजदे शरीफ़ जी आहे। हिन खे ॿुधण खां पोइ सजदो करणु तमामु ज़रूरी आहे। هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم هي بگرو يعني مؤمن کافر پان ۾ پنهنجي رب بابت جھگڙو ڪن ٿا پوءِ جن ماڻهن کفر ڪيو انن لاءِ ماپ موجب جهنم جا ڪپڙا ڪٽيا ويندا انن جي مٿن جي مٿا سخت گرم پانی ہاريو ويندو يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد جيڪي شيون سندن پيٽن ۾ هونديون اهي ۽ سندن کلون ان سان گري وينديون ۽ انن لاءِ لوه جا برز هوندا كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق جڏهن اهي انهي غم مان نڪرڻ جو ارادو ڪندا ته وري ان ۾ واپس ڪيا ويندا انهن کي چيو ويندو ته توهان باهه جو عذاب چڪو ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير بيشڪ الله تعالى انن ماڻهن کي بهشت ۾ داخل ڪندو جن ايمان آندو ۽ سونا عمل ڪيا انن جي هيٺان نهرون وهنديون उन्हनि खे बेहिश्त में सोन ऐं मोतियुनि जा कंगण पाराया वेंदा ऐं उन्हनि जो लिबास बेहिश्त में रेशम हूंदो ऐं उन्हनि खे दुनिया में कलमो तैयब नसीब थियो ऐं खेनि उहो रस्तो ॾेखारियो वेंदो جيڪو گھڻي تعريف جي لائق هوندو ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم بيشڪ جن ماڻهن كفر ڪيو ۽ ماڻهن کي اللہ جی راہ کان ۽ مسجد الحرام کان روکيو جن کي اسان سڀني ماڻهن جي عبادت لاءِ بنايو ان ۾ هميشه رهندڙ ۽ مسافر جو حق برابر آهي جيڪو ماڻهو ان ۾ حق کان منهن موڙي ٿو ۽ ظلم جو ارادو ڪري ٿو ته اسين ان کي دردناڪ عذاب چکھايون ٿا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اي رسول عربي توهان ياد ڪريو جنهن وقت اسان حضرت ابراهيم لاءِ بيت الله جي تعميراتي جاءِ مقرر ڪئي ۽ اسان کي حڪم ڪيو ته تون اسان سان کي شيء کي شريڪ نه ڪر ۽ تون منهنجي گھر يعني بيت الله شريف کي طواف کندڑن ۽ اعتکاف کندڑن ۽ رکوع ۽ سجدے کندڑن لاءِ پاک کر وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۽ ماڻهن ۾ حج جو عام اعلان کر تاں وٽ اهي ماڻهو پيادل ۽ هر ڏبري ڏاچيءَ تي چڙهي پري پري جي رستن کان اچي پهچندا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايامهم معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ان لاءِ کين سندن نفع حاصل ٿين ۽ اهي الله تعالى جو ذڪر ڪن معلوم ڪيل حج وارن ڏينهن ۾ ان لاءِ الله تعالى انن کي بے زبان چوپایا رزق کر ڏنا آهن او تواں ان مان کھاؤ ۽ محتاج فقیرن کي उन मां खारायो उन खां पोइ उहे पंहिंजूं मेरूं लाहिनि ऐं पंहिंजा नज़र यानी बातूं पूरा कनि ऐं बेतुल्लाह जो तवाफ़ कनि जेको निहायत क़दीम आहे ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق حكم هي آهي ائين جيڪو ماڻهو الله جي حرمت يعني حج جي مناسك وغيره جي تعظيم ڪري ٿو اهو ان لاءِ رب وٽ بهتر آهي ائين توهان لاءِ جو پايا حلال ڪيا ويا مگر جن جانورن جو حرام هجڻ توهان کي ٻڌايو ويو آهي او توهان بتن جي پليدي کان پاسو ڪريو ۽ توهان ڪوڙي ڳال کان پاسو ڪريو ڪوڙن مذهبن کان پاسو ڪريو الله سان ڪنهن کي شريڪ نه بنايو ۽ جيڪو ماڻهو الله تعالى سان شرڪ ڪري ٿو هو گويا اهو آسمان تان ڪري پيو پوءِ ان کي پکي جھٽي ورتو يا ان کي تيز هوا کي تمام پري واري جاءِ تي اُڇلائي ڇڏيو ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب حكم ايه آهن ۽ جيڪو ماڻهو الله تعالى جي نشانن جي تعظيم ڪري ٿو هو بيشڪ اها ڳالهه دلن جي تقوى آهي لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق توهان لاءِ ان قرباني ۾ نفع آهن مقرر وقت تائين ان کان پوءِ ان کي قديم بيت الله تائين پهچائڻو آهي ولكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين تواں کان اگ میں اساں ہر امت لائے قربانی مقرر کئی ان لائے تے تواں کون وقت ان جے دنل بے زبان چو پائن تے اللہ تعالی جو نالو وٹ او تواں جو معبود فقط اک اللہ تعالی ہے او تواں ان لائے جھکو ائی تواں نیاز نیوڑ کندڑن کے خوشخبری ٻڌايو الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اوه ماڻهو جو جي وقت انن وٽ الله تعالى جو ذڪر ڪيو وڃي ٿو انن جو دليون خوف خدا کان ڏڪن ٿيون ۽ اهي تڪليفن تي صبر ڪندڙ آهن ۽ نماز پڙهندڙ آهن ۽ جيڪي اسان انن کي ڏنو آهي انهي مان خرچ ڪندڙ آهن والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون ऐं क़ुर्बानी जा वॾा जानवर यानी उठ ठगा वग़ैरह असां तव्हां लाइ पंहिंजी निशानियुनि मां कया आहिनि तव्हां लाइ उन ई में ख़ैर आहे पोइ तव्हां कोहण वक़्तु उन ई ते अल्लाह जो नालो वठो ऐं उठ खे ॿधी बीहारियो पोइ जॾहिं उहो पंहिंजा पासा खोड़े पोइ तव्हां पाण उन मां खाओ ऐं सुवालिन ऐं गैर सुवालिन मिसकिननि खे खारायो अहिड़ी तरह असां उन्हनि खे तव्हां लाइ मुसख़र يعني تابعدار بنايو آهي تمنا تمام شكر گزار ٿيو لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين انن كيل قربانن جو گوشت ۽ رت الله تعالى وٽ نٿا پهچن پر الله تعالى وٽ تواجي نيت ۽ سچائي پهچي ٿي अहिड़ी तरह असां उन्हनि खे तव्हां लाइ मुसखर बनायो त तव्हां अलाह ताला जी वॾाई बयानु करियो उन लाइ जो तव्हांखे हिदायत ॾिनई ऐं तव्हां नेकोगारनि खे बिशारत ॾियो। ان الله يدافع عن الذين آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور بيشڪ الله تعالى مؤمنن جو دفاع يعني بچا ڪري ٿو بيشڪ الله تعالى هر هڪ دغا ڪندڙ ناشڪري ڪندڙ سان محبت نٿو رکي।